ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس ٹی وی اردو میں آپ سبھی حضرات کا پرتپاک خیر مقدم ہے۔ آج اس نشست میں میری گفتگو کا موضوع ہے آداب معاشرت۔ ناظرین کرام، اسلام کے بنیادی پانچ شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ ہے عقائد کا، دوسرا شعبہ ہے عبادات کا، تیسرا شعبہ ہے معاملات کا، چوتھا شعبہ ہے اخلاق کا، اور پانچواں شعبہ ہے معاشرت کا۔ آج اس نشست میں میں اسلام کے پانچویں شعبے معاشرت کے اوپر گفتگو کروں گا۔ یہ شعبہ بہت ہی اہم ہے، اور یہ شعبہ جتنا زیادہ اہم تھا مسلمانوں کی بے عملی کی وجہ سے، اتنا ہی زیادہ نظر انداز ہو گیا ہے یا نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم معاشرت کا معنی سمجھ لیں۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ علم ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح بنایا ہے کہ وہ تنہا اور اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، اس لیے کہ لفظ انسان انس سے بنا ہے، اور انسیت کے لیے ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام میں رہبانیت کو جائز قرار نہیں دیا ہے۔ رہبانیت کا مطلب ہے آدمی معاشرے کو چھوڑ کر کے، سوسائٹی کو چھوڑ کر کے، سماج کو چھوڑ کر کے جنگلوں میں چلا جائے، غاروں میں رہنے لگے، پہاڑوں پر زندگی بسر کرنے لگے، اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ اس کی اجازت مسلمانوں کو نہیں دی گئی ہے، بلکہ انہیں سماج میں رہ کر کے خود اچھا بننا ہے اور دوسروں کو اچھا بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ ناظرین کرام، ظاہر ہے کوئی انسان سماج میں یا معاشرے میں رہے گا تو اس کے تعلقات، اس کے روابط بہت ساری چیزوں سے ہوں گے۔ اب سماج میں رہتے ہوئے بہت ساری چیزوں سے ربط اور تعلق کے وقت ہمارا جو رویہ یا ہمارا جو بیہیویئر ہوگا، اسے معاشرت کہا جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر معاشرت کا مطلب یہ ہے مل جل کر کے زندگی گزارنا۔ ظاہر ہے آدمی مل جل کر کے زندگی گزارے گا، اور جب اس کا تعلق، اس کا ربط ایک دوسرے سے ہوگا تو کچھ باتیں پیدا ہوں گی۔ ایک آدمی کا تعلق اگر ایک آدمی سے ہے، اس تعلق کے وقت آدمی جو رویہ اختیار کرے گا، جو بیہیویئر ظاہر کرے گا، اسی کو معاشرت کہا جاتا ہے۔ اور ناظرین کرام، یہ شعبہ اتنا زیادہ اہم ہے کہ آپ کو شاید علم ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن حکیم میں 60 سے زائد مقامات پر نماز کا تذکرہ کیا ہے، مگر اس کی تفصیل نہیں بتائی کہ نماز کس طرح پڑھی جائے، بلکہ یہ ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دی گئی کہ اے ہمارے نبی، آپ بتا دیں کہ نماز کس طریقے سے پڑھی جائے۔ دلیل یہ حدیث پاک، وان ابی قلابہ حدثنا ابو سلیمان مالک بن الحویرث قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، رواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصلاة۔ حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو سلیمان مالک ابن حویرث نے، کہ حضرت مالک ابن حویرث فرماتے ہیں کہ ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم اسی طریقے سے نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو ایک آدمی اذان دے اور ایک آدمی آگے بڑھ کر کے امامت کرے اور دوسرے لوگ اس کی اقتدا میں نماز پڑھیں۔ ناظرین کرام، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ قرآن حکیم میں نماز کیسے پڑھی جائے، اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی ہے۔ نماز کی پوری تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے چھوڑ دی گئی، اور یہ کہہ دیا گیا کہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں، تم لوگ اسی طریقے سے نماز پڑھو۔ اتنی اہم عبادت کی تفصیل پورے قرآن میں کہیں نہیں آئی ہے۔ لیکن معاشرت کا ایک مسئلہ استیذان ہے۔ استیذان کا مطلب ہوتا ہے اجازت طلب کرنا۔ جب آپ کسی کے گھر جائیں، رشتہ دار ہو یا آپ کا دوست ہو، تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلبی کو استیذان کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے صرف ایک مسئلہ جو معاشرت سے متعلق تھا، اور وہ مسئلہ استیذان کا تھا، اس کی پوری تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں چھوڑی، بلکہ سورہ نور کے اندر تقریباً اللہ تبارک و تعالی نے دو رکوع میں اس کی تفصیل فرمائی ہے، جس سے معاشرت کے مسئلے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک آدمی جب دوسرے آدمی سے ربط و تعلق رکھے گا تو ان دونوں کے درمیان اس ربط کی وجہ سے دونوں کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوں گی۔ اگر دونوں اس ذمہ داری کو نبھاتے ہیں تو یہ اچھی معاشرت ہوگی، اور اگر دونوں یہ ذمہ داری اچھی طریقے سے نہیں نبھاتے ہیں تو یہ بری معاشرت ہوگی۔ اسلام میں تو جتنے لوگوں سے انسان معاشرت رکھتا ہے سب کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ ایک مخلوق ہے جو نور سے بنی ہوئی ہے، جس کو ہم فرشتہ کہتے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اس مخلوق کا ہمارے ساتھ ایک تعلق ہے، تو ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہماری ذات سے اس نوری مخلوق کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نوری مخلوق ہمارے ساتھ رہتی ہے اور ہماری طرف سے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ بات کہاں بتائی گئی ہے؟ امام مسلم رحمت اللہ علیہ مسلم شریف کتاب المساجد کے اندر وہ روایت لائے ہیں۔ روایت اس طرح: وان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اکل من هذه البقلۃ الثوم وقال مرۃ من اکل البصل والثوم والکراس فلا یقربن مسجدنا فإن الملائکۃ تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم۔ رواہ مسلم فی کتاب المساجد۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب المساجد کے اندر لائے ہیں، راوی اس روایت کے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سبزی کو جس نے کھا لیا، اور ایک بار آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے کچی پیاز کھا لی، جس آدمی نے کچی لہسن کھا لی، جس آدمی نے کچا گندنا کھا لیا، تو جب تک یہ بدبو اس کے منہ میں رہتی ہے، جو ان تینوں چیزوں کے کھانے کی وجہ سے اس کے منہ میں آ جاتی ہے، تب تک وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتائی گئی: فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَم، اس لیے کہ تمہارے ساتھ جو فرشتے رہتے ہیں ان کو ان تمام چیزوں سے تکلیف پہنچتی ہے جس سے بنو آدم کو یعنی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب کسی آدمی کو اگر سگریٹ کی بدبو پسند نہیں ہے، تمباکو کی بدبو اس کو ناگوار محسوس ہوتی ہے، اس کی بغل میں کوئی آدمی کھڑا ہو جائے تو اس کے منہ سے جو سگریٹ کی یا تمباکو کی بدبو نکلے گی، بغل میں کھڑے ہونے والے آدمی کو اس بدبو سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی طریقے سے آدمی جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے موجود رہتے ہیں، اور اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ فرشتوں کو ان تمام چیزوں سے تکلیف پہنچتی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی اگر ایسی چیز کھا کر کے گیا ہے جس کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو نکل رہی ہے تو فرشتوں کو اس بدبو سے تکلیف ہوتی ہے۔ لہذا جب تک منہ کی بدبو ختم نہ ہو جائے تب تک آدمی مسجد میں نہ جائے۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارا ایک ربط اور تعلق فرشتوں سے یہ جو ایک نوری مخلوق ہے، لہذا ہماری ذات سے ان کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایک مخلوق اور بھی ہے جو آگ سے بنائی گئی ہے، اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی ہے کہ تمہاری ذات سے اس مخلوق کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ دلیل یہ حدیث پاک: وان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد اخوانكم من الجن۔ رواہ الترمذی فی کتاب الطہارہ۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الطہارہ کے اندر لائے ہیں، راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ گوبر سے اور ہڈی سے استنجا مت کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے ان کا کھانا خراب ہو جاتا ہے، لہذا ان تمام چیزوں سے استنجا کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے بریک کا، ہم جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک ہم یہ بتا رہے تھے کہ جس آدمی نے کچی پیاز کھا لی، جس آدمی نے کچی لہسن کھا لی، جس آدمی نے کچا گندنا کھا لیا، تو جب تک یہ بدبو اس کے منہ میں رہتی ہے، جو ان تینوں چیزوں کے کھانے کی وجہ سے اس کے منہ میں آ جاتی ہے تب تک وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. کیوں؟ اس کی وجہ بتائی گئی. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَم, اس لیے کہ تمہارے ساتھ جو فرشتے رہتے ہیں ان کو ان تمام چیزوں سے تکلیف پہنچتی ہے جس سے بنو آدم کو یعنی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے. اب کسی آدمی کو اگر سگریٹ کی بدبو پسند نہیں ہے, تمباکو کی بدبو اس کو ناگوار محسوس ہوتی ہے, اس کی بغل میں کوئی آدمی کھڑا ہو جائے تو اس کے منہ سے جو سگریٹ کی یا تمباکو کی بدبو نکلے گی بغل میں کھڑے ہونے والے آدمی کو اس بدبو سے تکلیف پہنچتی ہے. اسی طریقے سے آدمی جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے موجود رہتے ہیں, اور اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ فرشتوں کو ان تمام چیزوں سے تکلیف پہنچتی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے. ظاہر ہے کہ آدمی اگر ایسی چیز کھا کر کے گیا ہے جس کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو نکل رہی ہے تو فرشتوں کو اس بدبو سے تکلیف ہوتی ہے. لہذا جب تک منہ کی بدبو ختم نہ ہو جائے تب تک آدمی مسجد میں نہ جائے. اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارا ایک ربط اور تعلق فرشتوں سے یہ جو ایک نوری مخلوق ہے, لہذا ہماری ذات سے ان کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد ایک مخلوق اور بھی ہے جو آگ سے بنائی گئی ہے, اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی ہے کہ تمہاری ذات سے اس مخلوق کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. دلیل یہ حدیث پاک. وان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فانه زاد اخوانكم من الجن, رواه الترمذی فی کتاب الطہارہ. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الطہارہ کے اندر لائے ہیں, راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ گوبر سے اور ہڈی سے استنجا مت کرو, اس لیے کہ یہ تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے. ظاہر ہے کہ اس سے ان کا کھانا خراب ہو جاتا ہے, لہذا ان تمام چیزوں سے استنجا کرنے سے روک دیا گیا ہے. لہذا ہماری ذات سے ان کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ معاشرت کا ایک ادب ہے اور اس کی سختی سے تاکید کی گئی ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہلے دکھائی دیتے تھے مگر اب وہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی ایک خاص قسم کے سلوک کا ہمیں حکم دیا ہے. آئیے پہلے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں جسے حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ کتاب الجنائز کے اندر لائے ہیں. روایت اس طرح. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبور المدینہ فاقبل علیہم بوجہہ فقال السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر, رواہ الترمذی فی کتاب الجنائز. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدینہ کے قبرستان سے ہوا یا مدینہ کے کچھ قبروں کے پاس سے ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف منہ کیا اور فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور, سلامتی ہو تمہارے اوپر ہے قبر والو, یغفر اللہ لنا ولکم, اللہ ہمیں معاف کر دے اور تمہیں معاف کر دے, انتم سلفنا ونحن بالاثر, تم ہم سے آگے چلے گئے اور ہم بھی تمہارے بعد آنے ہی والے ہیں. ناظرین کرام, اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے درمیان تھے, ہماری ہی طرح انسان تھے, اور اس دنیا سے وہ چلے گئے, وہ اپنی اپنی قبروں میں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی ہے کہ جب ہم قبرستان کے پاس سے گزریں یا قبرستان میں جائیں تو ان کے اوپر سلامتی کی دعا کریں, ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں, اس لیے کہ جب تک وہ اپنی اپنی قبروں میں ہیں ظاہر ہے کہ یہ خاص قسم کا تعلق ہم سے ہے. اس خاص قسم کے تعلق کو یہ نہ سمجھا جائے کہ ہمیں ان سے کچھ مانگنا چاہیے, اس لیے کہ وہ ہماری آوازوں کو نہیں سن رہے ہیں. یہ جو ہم سلام کرتے ہیں در حقیقت یہ ایک طریقے کی سلامتی کی دعا ان کے حق میں ہے, اور اس دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر قبر کے اندر آسانیاں جس کے بارے میں چاہے مہیا فرما دے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے. تو یہ تین مخلوقات ایسی ہیں, بلکہ یوں کہیے کہ ایک نوری مخلوق, اس کا تعلق ہم سے ہے, ہماری ذات سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ایک ناری مخلوق ہے جس کا تعلق ہم سے ہے, ہماری ذات سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اسی طریقے سے کچھ لوگ ہمارے درمیان تھے لیکن اب ہمارے درمیان نہیں ہیں, وہ اپنی اپنی قبروں میں ہیں, لہذا جب ہم قبروں کے پاس سے گزریں تو ان کے لیے سلامتی کی دعا کر لیا کریں. اس کے بعد ہم جب نظر ڈالتے ہیں اپنے درمیان تو ہم یہ پاتے ہیں کہ گھر میں ہمارے سب سے زیادہ قریب ہماری ماں ہوتی ہے. لہذا ماں سے ربط تعلق کے وقت ہمارا بیہیویئر، ہمارا رویہ اچھا ہونا چاہیے، ہمارا سلوک حسین ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے. دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی؟ قال امک. قال ثم من؟ قال امک. قال ثم من؟ قال امک. قال ثم من؟ قال ابوک. رواہ البخاری فی کتاب الادب. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الادب کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ بتائیں کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون؟ آپ نے فرمایا تیری والدہ، تیری ماں. اس نے پوچھا پھر؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. پھر اس نے پوچھا پھر؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. پھر اس نے پوچھا پھر؟ کہا کہ تیرا باپ. اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ باپ کے مقابلے میں ماں کا حق 3 درجہ بڑھا ہوا ہے، اور ہمارے درمیان سب سے زیادہ قریبی تعلق ہمارا ماں سے ہے. اور معاشرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی ماں کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کریں، اس کے بعد ہمارا تعلق ہمارے باپ سے ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے ساتھ تعلق کے وقت ہمیں کس رویے کا حکم دیا ہے؟ آئیے وہ حدیث پاک بھی دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان ابر البر ان یصل الرجل اہل ابیہ. رواہ الترمذی فی کتاب البر والصلاۃ والآداب. حضرت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب البر والصلاۃ والآداب کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی، جس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہو سکتی، یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. ناظرین کرام، اندازہ لگائیے کہ جب باپ کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا سب سے بڑی نیکی ہے، تو اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا کتنی بڑی نیکی ہے، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو ماں کے بعد سب سے زیادہ ہمارے حسن سلوک کا مستحق ہمارا باپ ہے، ہمارے والد ہیں. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ربط تعلق ہماری بہنوں سے ہوتا ہے، ہماری بیٹیوں سے ہوتا ہے. ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ آئیے ایک حدیث پاک دیکھ لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت اس طرح، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کانت له ثلاث بنات او ثلاث اخوات او ابنتان او اختان فاحسن صحبتهن واتق الله فيهن فله الجنه. رواہ ابو داؤد فی کتاب الادب. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث کو ایسے کتاب الادب کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یا 2 بہنوں کی پرورش کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھا اور ان کے بارے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہا، تو بیٹیوں کے ساتھ چاہے وہ 3 بیٹیاں ہوں، 3 بہنیں ہوں، 2 بیٹیاں ہوں، 2 بہنیں ہوں، ان بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ اگر وہ حسن سلوک کرتا ہے اور ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ ماں باپ کے بعد ہمارا تعلق ہماری بیٹیوں سے ہوتا ہے، ہماری بہنوں سے ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھی ہمیں حسن سلوک کرنا ہے، اور حسن سلوک کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں جنت کی خوشخبری اور جنت کی بشارت سنائی ہے. اسی طریقے سے بیٹیوں اور بہنوں کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق ہماری والدہ کی بہن یعنی خالہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. خالہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تاکید ہے؟ ایک حدیث کے اندر جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب البر والصلاۃ والآداب کے اندر لائے ہیں، اسے پیش نظر رکھیں. حدیث اس طرح، وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الخالۃ بمنزلۃ الام. رواہ الترمذی فی کتاب البر والصلاۃ والآداب. حضرت برا ابن عازب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالہ بھی ماں کی طرح ہے، یعنی خالہ ماں کے منزلے میں ہے، جس طریقے سے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ معاشرت کا ایک تقاضا ہے، اسی طریقے سے خالہ کے ساتھ بھی چونکہ وہ ماں کی بہن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالہ کے ساتھ بھی حسن سلوک کا اور اچھی معاشرت کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اس کے بعد ہمارا تعلق ہماری بیوی سے ہوتا ہے، بیوی کے ساتھ ربط و تعلق کے وقت ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، آئیے ایک حدیث پاک کے اندر دیکھتے ہیں جسے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ ابو الرضا کے اندر لائے ہیں۔ روایت اس طرح، وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرات ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، رواہ ترمذی فی ابو ابی الرضا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت انتقال کر جائے اس حال میں کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہو، اس سے راضی ہو، تو ایسی عورت کے بارے میں اللہ کے رسول نے خوشخبری دی کہ وہ عورت جنتی ہے۔ ناظرین اکرام، گفتگو اس موضوع کے اوپر جاری ہے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول